5. ปัญจกนิเทศ804บรรดาญาณวัตถุหมดละ5นั้นสัมมาสมาธิมีองค์5เป็นไฉนปัญญาที่แผ่ปีติไปปัญญาที่แผ่สุขไปปัญญาที่แผ่จิตไปปัญญาที่แผ่แสงสว่างไปและปัจเจเวคณนิมิตหมายถึงปัจเจเวคณญาณปัญญาในฌานสองชื่อว่าปัญญาที่แผ่ปีติไปปัญญาในฌานสามชื่อว่าปัญญาที่แผ่สุขไปปัญญาในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นชื่อว่าปัญญาที่แผ่จิตไปทิพยจักษุชื่อว่าปัญญาที่แผ่แสงสว่างไปปัจเจเวคณญาณของโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสมาธินั้นๆชื่อว่าปัจเจเวคขณะนิมิตนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิมีองค์5สัมมาสมาธิมีญาณ5เป็นไฉนญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้ไกลจากกิเลสหาอามิตรมิได้ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้อันบุรุษผู้มีปัญญาสามเสพไม่ได้ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตได้ความสงบระงับได้บรรลุแล้วโดยความเป็นธรรมเอกปุดขึ้นและไม่ได้บรรลุโดยการข่มนิวรณ์ห้ามกิเลสด้วยจิตที่เป็นสสังขาริกญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าก็เรานั้นแลมีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี้นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิมีญาณ5ญาณวัตถุหมวดละ5มีด้วยประการฉะนี้ปัญจกนิเทศจบ 6. ฉักกนิเทศ 805 บรรดาญาณวัตถุหมวดละ6นั้นปัญญาในอภิญญา6เป็นไฉนปัญญาในอภิญญา6คือ 1. อิทธิวิทยานหมายถึงความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. โสตธาตุวิสุทธิญาณความรู้ที่ทำให้มีหูทิพย์ได้ 3. ปรจิตตญาณหมายถึงความรู้ที่ทำให้รู้ใจผู้อื่น 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. จตูปปาตญาณหมายถึงความรู้การจุติและเกิด 6. อาสวัคคายานหมายถึงความรู้ที่ทำให้อาสวะสิ้นไปเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอภิญญา6ญาณวัตถุหมวดละ6มีด้วยประการฉะนี้ 7. สัตตกนิเทศ 806 ในญาณวัตถุหมวดละ7นั้นญาณวัตถุ77เป็นฉะไหนความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเพราะชาติไม่มีก็รู้ว่าชรามรณะไม่มีแม้ในอดีตการความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีก็รู้ว่าชรามรณะไม่มีแม้ในอนาคตการความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีก็รู้ว่าชรามรณะไม่มีความรู้ว่าแม้ธรรมะทิฏฐิญาณของบุคคลนั้นก็มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีความรู้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีความรู้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีความรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี ความรู้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีความรู้ว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเมื่ออวิชชาไม่มีก็รู้ว่าสังขารไม่มีแม้ในอดีตการความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีแม้ในอนาคตการความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีก็รู้ว่าสังขารไม่มีความรู้ว่าแม้ธรรมทิฏฐิญาณของบุคคลนั้นก็มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเหล่านี้ชื่อว่าญาณวัตถุ77ญาณวัตถุหมวดละ7มีด้วยประการชนี้8อัตถกนิเทศ807บรรดาญาณวัตถุหมวดละ8นั้นปัญญาในมรรค4ผล4เป็นไฉนปัญญาในมรรค4ผล4คือ 1. ปัญญาในโสดาปัตติมรรค 2. ปัญญาในโสดาปัตติผล 3. ปัญญาในสกทาคามิมรรค 4. ปัญญาในสกทาคามิผล 5. ปัญญาในอนาคามิมรรคปัญญาในอนาคามิผล 7. ปัญญาในอรหัตตมรรค 8. ปัญญาในอรหัตตผลเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในมรรค4ผล4ญาณวัตถุหมวดละ8มีด้วยประการฉะนี้ 9. นวกะนิเทศ 808 บรรดาญาณวัตถุหมวดละ9นั้นปัญญาในอนุปุปพระวิหารสมาบัติ9เป็นไฉนปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9คือ 1. ปัญญาในปฐมฌานสมาบัติ 2. ปัญญาในทุติยฌานสมาบัติ 3. ปัญญาในตติยฌานสมาบัติ 4. ปัญญาในจตุตถฌานสมาบัติ 5.ปัญญาในอากาสานัญจายตนะสมาบัติ 6. ปัญญาในวิญญาณัญจายตนะสมาบัติ 7. ปัญญาในอากิญจัญญายตนะสมาบัติ 8. ปัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ 9. ปัจเจเวคขณะญาณของโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ญาณวัตถุหมวดละ9มีด้วยประการฉะนี้10ทัสสกนิเทศ1ฐานนาฐานญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้ฐานะและอัฐานะ809บรรดาญาณวัตถุหมวดละ10นั้นพระตถาคตทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงความพร้อมด้วยมรรคทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นภาวะที่เที่ยงนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เที่ยงนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมรรคทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นสุข นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นตภาวะที่เป็นสุขนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมรรคทิฏฐิจะพึงยึดถือธรรมะอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นตัวตนนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือธรรมะอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นตัวตนนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมรรคทิฏฐิจะพึงฆ่ามารดานี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงฆ่ามารดานี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมรรคทิฏฐิจะพึงฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อขึ้นทำสงฆ์ให้แตกกันนับถือศาสนาอื่นบังเกิดในภพที่8นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงบังเกิดในภพที่8นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระองค์จะพึงอุบัติขึ้นพร้อมๆกันในโลกธาตุอันเดียวกันนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงอุบัติขึ้นพระองค์เดียวในโลกกับธาตุเดียวนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่พระเจ้าจักรพรรดิสององค์จะพึงอุบัติขึ้นพร้อมๆกันในโลกธาตุอันเดียวกันนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่พระเจ้าจักรพรรดิจะพึงอุบัติขึ้นพระองค์เดียวในโลกธาตุเดียวนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่สตรีจะพึงเกิดเป็นพระอินทร์เป็นมารเป็นพรหมนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุรุษจะพึงเกิดเป็นพระอินทร์เป็นมารเป็นพรหมนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่วจีทุจริตมโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่วจีทุจริตมโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข ข้อที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่วจีสุจริตมโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่วจีสุจริตมโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตเป็นต้นละบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะวจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะวจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริตบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริตบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าสภาวธรรมใดๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นๆเป็นฐานะสภาวธรรมใดๆไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยให้สภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นๆไม่เป็นฐานะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสภาวธรรมที่เป็นฐานะและสภาวธรรมที่ไม่เป็นฐานะเหล่านั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบสภาวธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและสภาวธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริง 2. กรรมวิปากญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้ผลของกรรม810พระตถาคตทรงทราบผลของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่ากรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันคติสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันอุปปัตติสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันกาลสมาบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันประโยคสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยคติวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยอุปัติวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยกาลวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยประโยควิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันคติวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันอุปัติวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันกาลวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันประโยควิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยอุปัตติสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยกาลสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยประโยคสมบัติจึงให้ผลก็มีปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในกรรมสมาทานนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุ 3. สัพพัตตคามินีปฏิปทาญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้ทางที่จะนำไปสู่ภูมิทั้งปวง811พระตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่นรกทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่วิสัยแห่งเปรตทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่มนุษยโรคทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่เทวโลกทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่นิพพานปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในทางไปสู่ภูมิทั้งปวงนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง 4. นานาธาตุญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้สัตว์ที่มีธาตุแตกต่างกัน812พระตถาคตทรงทราบโรคที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งขันธ์ทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งอายตนะทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งธาตุทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งโรคที่เป็นอเนกธาตุและที่เป็นนานาธาตุปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในโลกที่เป็นอเนกธาตุและที่เป็นนานาธาตุนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและที่เป็นนานาธาตุตามความเป็นจริง 5. นานาทิมุตติกญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้สัตว์ที่มีอัธยาศัยแตกต่างกัน 813. พระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็ดีเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามย่อมคบหาสมาคมเข้าไปหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตก็คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตแม้แต่ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ผู้มีอัธยาศัยสามมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็ได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตมาแล้วแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็จะคบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็จะคบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริง 6. อินทริยะปโรปริยัตติญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้สัตว์ที่มีอินทรีย์แก่กล้าและไม่แก่กล้า 814. พระตถาคตทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบอาศัยอนุสัยจริตอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสน้อยมีทุลีคือกิเลสมากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการชั่วแนะนำให้เข้าใจได้ง่ายแนะนำให้เข้าใจได้ยากควรบรรลุธรรมและไม่ควรบรรลุธรรม 815. อาสยะของสัตว์ทั้งหลายเป็นไฉนความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะเป็นอย่างหนึ่งสรีระก็เป็นอีกอย่างหนึ่งชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ใช่จะไม่เกิดอีกก็ใช่หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่สัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยภวทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิดังกล่าวมานี้หรือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เข้าไปอาศัยที่สุดทั้งสองนี้ได้อนุโลมิกกับขันติในสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มีญาณรู้ตามความเป็นจริงนี้ชื่อว่าอาสยะของสัตว์ทั้งหลาย816อนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นไฉนอนุสัย7คือ 1. กามราคานุสัยหมายถึงอนุสัยคือกามราคะ 2. ปฏิฆานุสัยหมายถึงอนุสัยคือปฏิฆะ 3. มานานุสัยหมายถึงอนุสัยคือมานะ 4. ทิฏฐานุสัยหมายถึงอนุสัยคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉานุสัย หมายถึงอนุสัยคือวิจิกิจฉา 6. ภวราคานุสัยหมายถึงอนุสัยคือภวราคะ 7. อวิชชานุสัยหมายถึงอนุสัยคือวิชชาราคานุสัยของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในปิยรูปัสสาตรูปในโลกปฏิคานุสัยของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในอัปปิยรูปะอัสสาตรูปในโลกอวิชชาตกไปในสภาวธรรมทั้งสองนี้ด้วยอาการอย่างนี้มานะทิฏฐิและวิจิกิจฉาพึงเห็นว่าตั้งอยู่ในฐานะแห่งเดียวกันกับอวิชชานั้นนี้ชื่อว่าอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย817จริตของสัตว์ทั้งหลายเป็นไฉนปุญญาภิสังขารหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีอปุญญาภิสังขารหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วอาเนชาภิสังขารหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งภพอันมั่นคงที่เป็นกามาวจรภูมิหรือที่เป็นรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมินี้ชื่อว่าจริตของสัตว์ทั้งหลาย818อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นไฉนสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็มีสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็มีเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามย่อมคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตก็ย่อมคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็ได้คบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็ได้คบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตมาแล้วแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็จะคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็จะคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตนี้ชื่อว่าอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย819สัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมากเหล่านั้นเป็นไฉนกิเลสสวัตถุ10คือ 1. โลภะคือความอยากได้ 2. โทสะคือความคิดประทุษร้าย 3. โมหะคือความหลง 4. มานะคือความถือตัว 5. ทิฏฐิคือความเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัย 7. ถีนะคือความท้อแท้ 8. อุทธัจจะคือความฟุ้งซ่าน9. อหิริกะคือความไม่ละอาย 10. อโนตตัปปะคือความไม่เกรงกลัวกิเลสวัตถุ10เหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดต้องเสพเจริญทำให้มากเพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก820สัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อยเหล่านั้นเป็นไฉนกิเลสวัตถุ10เหล่านี้สัตว์เหล่าใดไม่ต้องเสพไม่เจริญไม่ทําให้มากไม่เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่ามีทุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย821สัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์อ่อนเหล่านั้นเป็นไฉนอินทรีย์5คือ 1. สัตทินทรีย์หมายถึงอินทรีย์คือศรัทธา 2. วิริยินทรีย์หมายถึงอินทรีย์คือวิริยะ 3. สตินทรีย์หมายถึงอินทรีย์คือสติ 4. สมาทินทรีย์หมายถึงอินทรีย์คือสมาธิ 5. ปัญญินทรีย์หมายถึงอินทรีย์คือปัญญา อินทรีย์ห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดไม่ส่องเสพไม่เจริญไม่ทำให้มากไม่ทำให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีย์อ่อน822สัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์แก่กล้าเหล่านั้นเป็นไฉนอินทรีย์ห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดต้องเสพเจริญทำให้มากเพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีย์แก่กล้า823สัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการชั่วเหล่านั้นเป็นไฉนสัตว์เหล่านั้นได้มีอาสวะชั่วอนุสัยชั่วมีจริตชั่วมีอัธยาศัยชั่วมีทุรีคือกิเลสในปัญญาจักสูงมากมีอินทรีย์อ่อนสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอาการชั่ว824สัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการดีเหล่านั้นเป็นไฉนสัตว์เหล่านั้นใดที่มีอาศยะดีมีจริตดีมีอัธยาศัยดีมีทุรีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อยมีอินทรีย์แก่กล้าสัตว์เหล่านั้นนี้ชื่อว่าผู้มีอาการดี825สัตว์ทั้งหลายผู้ที่แนะนำให้เข้าใจได้ยากเหล่านั้นเป็นไฉนก็สัตว์เหล่าใดมีอาการชั่วสัตว์เหล่านั้นแลชื่อว่าผู้แนะนำให้เข้าใจได้ยากส่วนสัตว์เหล่าใดมีอาการดีสัตว์เหล่านั้นแลชื่อว่าผู้แนะนำให้เข้าใจได้ง่าย826สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ควรบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นไฉนสัตว์เหล่านั้นใดประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือกรรมประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือกิเลสประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือวิบากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาสามไม่ควรที่จะยังลงสู่มรรคคือสัมมัตตนิยามในสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ไม่ควรบรรลุธรรม827สัตว์ทั้งหลายผู้ควรบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นไฉนสัตว์เหล่านั้นใดไม่ประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือกรรมไม่ประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือกิเลสไม่ประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือวิบากมีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาควรที่จะยังลงสู่มรรคคือสัมมัตตนิยามในสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ควรบรรลุธรรมปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริง 7. ชานาทิสังกิเลสาธิยานหมายถึงปรีชาอย่างรู้ความเศร้าหมองผ่องแผ้วและการออกจากฌานเป็นต้นตามเป็นจริง828พระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิสมาบัติและความออกจากฌานเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริงเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกชื่อว่าชายีคือโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนได้แล้วนั้นนั่นแหละผิดจากว่ายังไม่ได้ก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนยังไม่ได้นั้นนั่นแหละผิดไปว่าได้แล้วก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนได้แล้วนั่นแหละว่าได้แล้วก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนยังไม่ได้นั่นแหละว่ายังไม่ได้ก็มีเหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกคือ โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้ช้าแต่ออกได้เร็วก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานเร็วแต่ออกช้าก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้ช้าและออกช้าก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้เร็วและออกได้เร็วก็มีเหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคล4จำพวกโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานอีก4จำพวกคือโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิและฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิไม่ฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มีเหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน4จำพวกคำว่าฌานได้แก่ฌาน4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานคำว่าวิโมกได้แก่วิโมก8คือโยคาวจรบุคคลผู้ได้รูปฌานโดยทำบริกรรมในรูปภายในตนย่อมเห็นรูปทั้งหลายนี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่1โยคาวจรบุคคลผู้ได้อรูปฌานโดยทำบริกรรมในรูปภายในตนย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกตนนี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่2โยคาวจรบุคคลเป็นผู้น้อมจิตไปว่างามแท้นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่3เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาและเพราะไม่ได้มนสิการซึ่งนานัตตสัญญาโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่4เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่5เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยบริกรรมว่าอะไรอะไรก็ไม่มีดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่6เพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่7เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่8คำว่าสมาธิได้แก่สมาธิ3คือ 1. สวิตกะสวิจารสมาธิหมายถึงสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์2. อวิตักกวิจารปัตตะสมาธิหมายถึงสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ 3. อวิตักกะอวิจารสมาธิสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์คำว่าสมาบัติได้แก่อนุปุพพวิหารสมาบัติ9คือ 1. ปฐมฌานสมาบัติ2. ทุติยฌานสมาบัติ 3. ตติยฌานสมาบัติ 4. จตุตถฌานสมาบัติ 5. อากาสานัญจายตนะสมาบัติ 6. วิญญาณัญจายตนะสมาบัติ 7. อากินจัญญายตนะสมาบัติ 8. เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ 9สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติบทว่าความเศร้าหมองได้แก่สภาวธรรมที่เป็นฝ่ายเสื่อมบทว่าความผ่องแผ้วได้แก่สภาวธรรมที่เป็นฝ่ายคุณวิเศษบทว่าความออกได้แก่แม้ความผ่องแผ้วก็ชื่อว่าความออกแม้ความออกจากสมาธินั้นๆก็ชื่อว่าความออกปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกจากฌานนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิสมาบัติและความออกจากฌานเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง 8. ปุพเพนิวาสนานุสติญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้ธรรมให้ระลึกพบที่เคยอยู่ในหนหลังได้829พระตถาคตทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงระลึกชาติในหนหลังได้หลายๆชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้าง100,000ชาติบ้างหลายสังวัตตกับบ้างหลายวิวัตตกับบ้างหลายสังวัตตะวิวัตตกับบ้างว่าเราอยู่ในภพโน้นเป็นผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้มีวรรณะอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้มีกำหนดอายุอย่างนี้เรานั้นจุติจากชาตินั้นแล้วจึงไปเกิดในภพโน้นเราอยู่ในภพนั้นเป็นผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนี้มีวรรณะอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้มีกำหนดอายุอย่างนี้เรานั้นจุติจากชาตินั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้พระตถาคตทรงระลึกชาติในหนหลังได้หลายๆชาติพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในการระลึกชาตินั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบการระลึกชาติหนหลังตามความเป็นจริง 9. จตูปปาตญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามธรรม830พระตถาคตทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ทรงเห็นสัตว์ผู้กำลังจุติอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณเลวไปสุขติไปทุกขติย่อมทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตประกอบด้วยวจีทุจริตประกอบด้วยมโนทุจริตกล่าวใส่ร้ายพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาทานมิจฉาทิฏฐิกรรมสัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือสัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตประกอบด้วยวจีสุจริตประกอบด้วยมโนสุจริตไม่กล่าวใส่ร้ายพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิสมาทานสัมมาทิฏฐิกรรมสัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระตถาคตทรงมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงสามัญมนุษย์ทรงเห็นเหล่าสัตว์ผู้กำลังจุติอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณเลวไปสุคติไปทุคติทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในการจุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้น นี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบการจุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริง 10. อาสวัคคยญาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ 831. พระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองเข้าถึงอยู่ในทิฏฐิธรรมด้วยอาการอย่างนี้ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในความสิ้นอาสวะนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงญาณวิภังจบบริบูรณ์